نقشہ امتحان. عمر بن عبدالعزیز ایک خلیفہ تھے. ان کی پیدائش 61 ہجری میں مدینہ میں ہوئی اور وفات 101 ہجری میں ہوئی. مسلمان بن عبدالملک کی ایک وصیت کے تحت خلیفہ مقرر ہوئے. ان کی متقیانہ زندگی اور ان کے عدل و انصاف کی بنا پر ان کو اسلام کی تاریخ میں پانچواں خلفاء راشد کہا جاتا ہے. عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. خلافت سے پہلے ان کی زندگی ایک امیرانہ زندگی تھی، مگر خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے آرام و راحت کی زندگی کو چھوڑ دیا اور نہایت سادہ زندگی اختیار کر لی. ان کی بیوی فاطمہ بنت عبدالملک خود بھی شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں. ان کے پاس کافی زیور تھا جو شادی کے وقت ان کو اپنے مکر کی طرف سے ملا تھا. عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ ہونے کے بعد اپنی بیوی فاطمہ بنت عبدالملک سے کہا کہ تم اپنے تمام زیورات کو بیت المال میں داخل کرا دو، ورنہ میں تم سے جدائی اختیار کر لوں گا، کیونکہ مجھ کو یہ کسی طرح گوارا نہیں کہ تم اور تمہارے زیورات اور میں تینوں ایک ہی گھر میں رہیں. ان کی بیوی اس پر بخوشی راضی ہو گئی اور اپنے تمام زیورات، جس میں وہ قیمتی موتی بھی تھا جو عبد الملک نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، سب بیت المال میں بھجوا دیا تاکہ وہ عوام کے مفاد کے لیے استعمال ہوئے. فاطمہ بنت عبد الملک کا یہ واقعہ کوئی سادہ واقعہ نہیں ہے، یہ بلا شبہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے. یہاں یہ ایک سوال ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس نے فاطمہ بنت عبد الملک کو اس پر راضی کیا کہ وہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے مذکورہ غیر معمولی فیصلہ کو اتنی آسانی سے قبول کر لیں. یہ سبب وہ مخصوص تصور حیات ہے اور تصور حیات تھا جو اسلام ہر عورت اور مرد کو عطا کرتا ہے. اسلام کے تصور کے مطابق موجودہ دنیا کی زندگی ایک عارضی دنیا ہے. کچھ بھی ملتا ہے اس دنیا میں وہ ایک امتحان ہے. بظاہر اس دنیا کی زندگی میں بہت سے نقشے دکھائی دیتے ہیں، مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے ہر نقشہ ایک امتحان ہے. ہر ایک کو کسی نقشہ امتحان میں رکھ کر اس کو جانچا جا رہا ہے. عورت یا مرد، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، ہر صورت میں ان کو طرح طرح کے احوال پیش آتے ہیں. ان احوال کے دوران ان کے اندر بار بار مختلف قسم کے منفی جذبات ابھرتے ہیں. کبھی ان کو کسی سے شکایت ہو جاتی ہے، کبھی ان کو کسی کے ہاتھوں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کبھی کسی بات پر ان کو غصہ آ جاتا ہے، کبھی کسی کے خلاف حسد کے جذبات ابھر جاتے ہیں، کبھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ انتقام لیں، کبھی وہ غیر منصفانہ طور پر اپنا قبضہ قائم کرنے کے لیے منصوبہ بناتے ہیں، کبھی وہ کسی کا حق مارنے کے در پہ ہوتے ہیں. اس طرح حالات میں عورت اور مرد دونوں اپنی جائز حد سے باہر ہو جاتے ہیں. وہ جذبات سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر ڈالنا چاہتے ہیں. جب وہ کوئی چیز کھوتے ہیں تو اس کا کھونا ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. ایسے حالات میں اسلام کا تصور حیات کسی عورت یا مرد کا سب سے بڑا مددگار ہے. اس تصور حیات کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ دنیا کی مادی فائدہ اور نقصان کو ثانوی چیز بنا کر کہ وہ دنیا کی مادی فائدہ نقصان کو ثانوی چیز بنا دیتا ہے، آخرت کے فائدہ اور نقصان کو اولین اہمیت کی چیز. اس طرح اسلام کا عقیدہ عورت یا مرد کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ ہر نقصان کو گوارا کر کے اپنے آپ کو اعتدال کی حالت میں رکھے، وہ ہر صدمہ کو وقتی سمجھ کر اس کو نظر انداز کر دے. اسلام کا تصور حیات کسی عورت یا مرد کا یہ مزاج بناتا ہے کہ وہ نقصان کے بعد بھی عظیم فائدے کی امید رکھے، وہ دنیاوی معاملے سے محرومی کے باوجود یقین رکھے کہ زیادہ بڑی چیز اب آخرت کی انعام کی صورت میں اس کے پاس محفوظ ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے اس کو مل کر رہے گی. حقیقت یہ ہے کہ کامیاب ازدواجی زندگی بھی ایک نقشہ امتحان ہے، وہ بظاہر ناکام ازدواجی زندگی میں بھی ایک نقشہ امتحان. زندگی کے دونوں ہی نقشے میں اصل بات قابل لحاظ بات یہ ہے کہ عورت اور مرد منفی رد عمل سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے آپ کو مثبت رد عمل پر قائم رکھیں. ہر ناخوشگوار وقت کو بات کو وقتی سمجھ کر اس سے نظر انداز کر دیں، وہ ہر حال میں اپنی توجہ اگلی دنیا میں کامیابی پر لگائے رہیں. یہی کامیاب ازدواجی زندگی کا اصول ہے. اس کے سوا کوئی دوسرا اصول نہیں ہے، اس کے سوا کوئی بھی دوسرا اصول موجودہ دنیا میں قابل عمل بھی نہیں ہے. قرآن میں سورہ نمبر 98 میں ارشاد ہوا ہے، بس انسان کا یہ حال ہے جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور وہ اس کو عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھ کو عزت دی، جب وہ اس کو آزماتا ہے وہ اس کا رزق تنگ کرتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھ کو ذلیل کر دیا. قرآن کی صحت میں خدا کی تخلیق اسکیم کو بتایا گیا ہے. اس اسکیم کے مطابق انسان کی تخلیق کا اصل مقصد آزمائش ہے. جہاں اگر کسی مرد یا عورت کو مادی نعمت سے زیادہ ملتی ہے تو وہ اس کے لیے آزمائش کا ایک پرچہ ہوتا ہے. اس طرح اگر کسی مرد یا عورت کو مادی ساز و سامان کم دیا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے بھی امتحان کا ایک پرچہ ہوتا ہے. لیکن نادان لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ مادی فراوانی ہو تو وہ احساس برتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اگر مالی تنگی ہو تو وہ احساسی کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. مگر یہ دونوں قسم کی رد عمل خدا کے اسکیم کے خلاف ہیں. سچے لوگ وہ ہیں جو دونوں حالتوں میں یکساں طور پر مطمئن ہیں. مادی فراوانی ان کو توازوں کے روح سے نہ ہٹائے اور ماضی تنگی ان کو شکایت اور بددلی کی کیفیت میں مبتلا نہ کرے. دونوں حالتوں میں وہ یکساں طور پر مثبت نفسیات پر قائم رہیں. ایسی ہی مطمئن روحیں ہیں جو دنیا میں اعتدال کی روش پر قائم رہیں گی، اور یہی وہ روحیں ہیں جن کے لیے آخرت میں جنت کے دروازے کھولے جائیں گے.